nie zabawę i szaleństwo, a formę wyciszenia i właśnie znowu tutaj powracamy do tego bycia razem. Ale jest jeden element, który jest konieczny, żeby wziąć udział w tym projekcie. Tak. To jest koc. Projekt się nazywa Jeden koc na noc. Tak, żeby nie padało, no jednak. Tak, ale właśnie takim elementem, który dla Magdy jest istotny, to jest właśnie ten koc, który przenosi bardzo wiele historii, opowieści i planujemy te wszystkie koce, które przyniosą mieszkańcy Poznania, zszyć ze sobą i stworzyć taki jeden kolektywną przestrzeń, na której będziemy mogli przenocować. To bardzo ładne. Aczkolwiek dosyć sprytne, bo nie wiem, czy państwo zauważyli, to będzie jedna z najkrótszych nocy roku. No. Dokładnie tak, 22 czerwca. No to już powolutku będzie się dzień wydłużał, już za moment, już po nocy świętojańskiej. No dobrze, to ja bardzo dziękuję. Radio Merkury Poznań i nade wszystko pani Joannie Pańczak, która jest kuratorką generatora, jakkolwiek by to brzmiało obco, ale to już powolutku będziemy oswajać te terminy maltańskie, jeżeli to się jeszcze nie stało. Bardzo dziękuję pani Joanno, do zobaczenia. Bardzo dziękuję. Od 9 czerwca do 29, czyli, przepraszam, zapędziłam się, generator funkcjonuje do końca? Tak, tak. Do 29, czyli do świętych Piotra i Pawła, a my zostajemy z Michałem Merczyńskim w studiu Trójki. Pozdrawiamy raz jeszcze. Trochę się... Dobranoc. Trudno z panią rozstać, no ale dobranoc. A ponieważ padło to hasło, czy ta data, 29 czerwca, no to chcemy uprzedzić trochę fakty, mianowicie 29 czerwca w Michale o godzinie 18 w gazowni odbędzie się koncert, który za moment omówimy, ale chciałabym państwu teraz zaproponować dwa bilety na ten koncert. Mamy taki prezent, sprytny również, bo w środku nocy rozdawany. 22 333 33 33 na 29 czerwca na 18 do Starej Gazowni na koncert, czyj? Damon Albarn. Aha, no to on tak śpiewa. They didn't know where he was going, but they knew where he was, wasn't it? autopromocja. Wkrótce poznamy nowy skład Parlamentu Europejskiego. Zapraszam na Wieczór Wyborczy w Trójce. Komentarze socjologów i politologów, wstępne sondażowe rezultaty oraz goście ze świata polityki. W audycji spojrzymy także na wschód, bo ważną decyzję podejmą Ukraińcy. Wybiorą prezydenta. Do usłyszenia w niedzielę o 21:00. Beata Michniewicz i Ernest Zorzuń. Autopromocja. A już 29 czerwca w Poznaniu raz jeszcze wyraźnie powiedzmy kto. Gdyby ktoś nie wiedział, kim jest Damon Albarn. Damon Albarn, czyli lider zespołu Blur, Gorillaz, autor wielu bardzo różnych takich muzycznych podróży, między innymi ostatnio z afrykańskimi muzykami, a poza tym twórca dwóch oper, które zawsze miały premierę na festiwalu w Manchesterze. No ja powiem tak, na Albarna się czeka zawsze, w każdej postaci jest on artystą znakomitym. Myślę, że też ta płyta, pierwsza płyta solowa, na którą czekaliśmy prawie 20 lat, to jest taki jego też rodzaj manifestu. On w niej, w tekstach, w tych piosenkach powraca trochę do czasów swojego dzieciństwa, młodości, mówi o tym. Ona by też świetnie pasowała do naszego idiomu ubiegłorocznego, bo... Ale mówisz o Everyday Robots? Tak, tak, no tak. Bo właśnie człowiek-maszyna, ubiegłoroczny idiom i Everyday Robots to jest też o tym uzależnieniu, o tym jak stajemy się trochę maszynami. Zresztą jak słucham tej płyty, od razu mi się przypomina ta słynna ostatnia praca Banksiego, gdzie para młodych ludzi przytula się do siebie i każdy za głową swojego partnera patrzy w swój telefon komórkowy. Przerażające. To jest przerażające. I trochę też Albarn w niektórych tych piosenkach też trochę nam mówi o tej naszej rewolucji technologicznej, która jest częścią naszej rzeczywistości. Dobrze sobie to uświadamiamy, bo wtedy być może się trochę, jakby to powiedzieć, opanujemy. Ale przy tym no, myślę, że materiał muzyczny jest bardzo ciekawy. Wszystkich chcę Państwa też zapewnić, bo widzieli nasi wysłannicy już te koncerty tej trasy w Londynie i w Paryżu. Oprócz materiału z tej płyty Everyday Robots oczywiście będą największe przeboje Blur i Gorillaz, także no, będzie to taki koncert, myślę, pokazujący Albarna w różnych wcieleniach. Nie ukrywam, że bardzo jest nam miło, bo z 40 zaproszeń z Polski wybrał zaproszenie z Malta Festival, co nas bardzo cieszy. No i mam nadzieję, że będzie to początek urok osobisty dyrektora Malty musiał coś tutaj jakiejś dobrej współpracy, no bo on operą się interesuje, my się interesujemy, rozmawiamy z Manchesterem, może jeszcze coś innego. To byłoby dla mnie ciekawym wyzwaniem. Tak, to jest coś bardzo ciekawego, a uważam, że Albarn jest dzisiaj jednym z najważniejszych artystów, który właśnie z takiej gwiazdy pop czy alternatywnego rocka, no coraz bardziej staje się artystą, który... jakby to powiedzieć, no, dotyka różnych gatunków, różnych przestrzeni muzycznych i to jest najciekawsze w tej jego no w jakimś stopniu także, mieszaniec też. Też mieszaniec, oczywiście, mestizos. Tak jest. Proszę Państwa, no Wojtek mówi, że już nie ma biletów. Oczywiście u nas nie ma, ale z kolei Mikołaj Bylka, tak, to jest rzecznik prasowy Malty, informuje nas, że są inne możliwości. Od poniedziałku w Centrum Informacji Miejskiej kolejna pula wejściówek bezpłatnych na spektakle na przykład Anny Teresy Kersmaker, o której za chwilę opowiemy. Również sprzedaż karnetów na 10 spektakli, 120 zł za taką dziesiątkę. Tak. I biletów na pojedyncze przedstawienia 15 zł. Tak. Trzymamy te ceny od paru lat, nie podnosimy jej. Bardzo ładnie. Koncert Albarna też 15 zł. No nie, to on jest trochę droższy, no bo to tak. Jest impreza, która się samofinansuje. Malta korzysta z dotacji różnego typu, ale nie na takie przedsięwzięcia. Zawsze koncert ten rokowy, duży, to jest taki projekt, który się sam musi finansować. Ale kupić będzie można, zapewnia pan Mikołaj. Nie wiem, czy od poniedziałku, czy tylko w poniedziałek. Także proponowałabym, by państwo chętnie się pospieszyli. A teraz... teraz będzie prośba o to, żeby pan dyrektor Martin poszedł na spacer, a ja zaproszę innego gościa na 7 minut, powiedzmy. Dobrze. To raz, dwa, trzy. O, dobry wieczór. dyrektor Narodowego Instytutu Audiowizualnego, Michał Myczyński jest z nami. Czy pan dyrektor wie, o czym chciałabym rozmawiać? O tym, że wczoraj na Stadionie Narodowym, na którym podobno pan już był, rozpoczęły się warszawskie targi książki. Kiedyś się mówią międzynarodowe. Przede mną więc lista rozmaitych propozycji, ale chciałabym zacząć od tych Ninowych, czyli nie wiem, czy to jest pierwsze stoisko Narodowego Instytutu, niemniej myślę, że pierwsze tak rozbudowane. Tak, no byliśmy już na targach w zeszłym roku. Pierwsze to jest takie rzeczywiście no, rozbudowane i multimedialne, bym powiedział. Ja w ogóle chcę powiedzieć, że jestem pod wielkim wrażeniem. Nie byłem w zeszłym roku na stadionie na targach książki, byłem wczoraj. Naprawdę polecam Państwu wszystkim, bo jest to kapitalne rozwiązanie i powiem, że kocham Stadion Narodowy jako miejsce różnych wydarzeń, niekoniecznie sportowych, no, bo on się świetnie do tego nadaje. Jest funkcjonalny. Tak, cała ta korona to jest właściwie wokół całego stadionu, jest właściwie jedną wielką księgarnią i można oszaleć. Wydałem kupę pieniędzy, kupiłem mnóstwo książek. Na stoisku Polskiego Radia kupiłem płytę z Jazz Jamboree z 63 roku, której nie miałem, także... Z 63 roku? Taką jest taki, płytę jest taka płyta z nagraniami 63 roku z Jazz Jamboree, także to mi się tam udało właśnie znaleźć. No i cóż mogę powiedzieć więcej? Nasze stoisko, na które Państwo zapraszamy, to oczywiście są nasze wydawnictwa, przede wszystkim Polska Szkoła Dokumentu, animacje, wydawnictwa wszystkie muzyczne, ale też jesteśmy tam z taką promocją Ninateki. Aha. Bo Ninateka to jest ten nasz główny portal, gdzie znajduje się ponad 3,5 tysiąca różnego rodzaju nagrań i teatralnych, i muzycznych, i filmowych, audialnych i audiowizualnych, ale w tym obszarze Ninateki największy dział to jest dział, który nazywamy literatura. Aha. Tam jest, proszę Państwa, 940 materiałów. Od słuchowisk, poprzez książki czytane, audycje o poezji, prozie, rozmowy z osobistościami polskiej literatury. Często też autorzy czytają sami te teksty. Wiele z tych materiałów powstało we współpracy z Polskim Radiem, ba z Trójką, ba powieści czytane, ba z Trójką, Baszko, twoje różne programy literackie i słuchowiska, które i się tam znajdują. Nogasia, nade wszystko i Michała Nogasia. I tam, no powiem tylko tak, od Mickiewicza i Słowackiego przez Miłosza, Szymborską, Myśliwskiego, Osiecką, Chłaskę, Dygata, Konwickiego, Gombrowicza, Polema, Hartwig, Białoszewskiego, Herberta, Różewicza, Liberę, Pawła Hille, Hutnik, Springera, Jagielskiego, Głowackiego, Herlinga, Grudzińskiego i tak dalej, i tak dalej. Wszystko to znajdziecie Państwo w Ninatece literatura, a słuchanie o literaturze, czy słuchanie literatury, to też jest czytanie, tylko w trochę innej formie, więc tam trochę zapoznajemy naszych gości na targach, zapraszamy na to stoisko, no i zapraszamy jeszcze na dwie rzeczy. Mhm. Bardzo króciutko, otóż sobota i niedziela to są te dni na targach książki, które są otwarte dla publiczności. I tam cała płyta Stadionu Narodowego będzie do dyspozycji właśnie dzieci, różnego rodzaju działań, warsztatów, które tam będą prowadzone. Nina prowadzi tam też dwa warsztaty. Agata Kwiecińska, czyli szefowa muzykoteki szkolnej, przygotowała dwa wspaniałe warsztaty dla trochę młodszych dzieci, trochę starszych dzieci. Nie będę wszystkiego opowiadał, bo nie można tego do końca zdradzić, ale będzie tam i zabawa w dyrygenta, i w różne inne, że tak powiem, aktywności związane z muzyką. Także na pewno też to znajdzie uznanie szczególnie młodych osób, a także ich rodziców, którzy w tym czasie będą kupowali książki na tej koronie. No tak, czyli jest murawa również do Państwa dyspozycji, do naszej dyspozycji oraz, jeżeli chodzi o Państwa stoisko Narodowego Instytutu Audiowizualnego, to 44. Tak. Sektor D5. 4-4, tak to jest 44, proszę Państwa. Proszę zapamiętać, to też jest literacka liczba, tak się mówi? Oczywiście. A to ja teraz króciutko o tym, co ja bym chciała zreklamować, jeżeli pan dyrektor pozwoli. Chciałabym zareklamować otóż naszych autorów na targach, na stoisku radiowej, o której już wspomniał pan dyrektor, Radiowej Agencji Fonograficznej. To jest stoisko 208, sektor V. 208. Proszę Państwa, i tam na przykład Jerzy Sosnowski będzie w sobotę, czyli już pojutrze, podpisywał swoją książkę Spotkamy się w Honolulu, którą właśnie prezentujemy w Trójce od godziny 12. Proszę nie zapomnieć. Będzie też, uwaga, Marek Niedźwiecki, tak, radiota, w niedzielę od godziny 10. Ja wiem, że będą się ustawiały w gigantyczne kolejki oplatające tę koronę, no ale no, mimo wszystko próbuję jeszcze pomóc Markowi. Darek Rosiak, nasz bardzo mądry współpracownik, napisał aż dwie książki, będzie też w niedzielę od południa podpisywał swoje książki. Między 24 a 25 maja na tym stoisku również książki Henia Sytnera i Marcina Zaborskiego oraz, uwaga, też audialne, nie audiowizualne jeszcze, ale audialne dzieło Asi Mielewczyk i Krystiana Hanke, Krok po kroku z Trójką Sopot, uwaga, przewodnik. No takiej reprezentacji jeszcze na targach nie mieliśmy. I jeszcze prywata, gdyż kocham Anię Dymną. O niej książka powstała przepięknie wydana w wydawnictwie Marginesy, Dymna. Stoisko 69, bardzo łatwo zapamiętać. Tam Ania będzie w niedzielę od 13 wraz z autorką książki o niej, Elżbietą Baniewicz, podpisywała tę książkę. Bardzo serdecznie Państwa zapraszam i mam nadzieję, że to zostało gdzieś zanotowane, zapisane, zapamiętane, mimo późnej godziny, 16 minut po pierwszej, jak ja lubię tę godzinę. To co jeszcze? To jeszcze tylko powiem, Michale, że, przepraszam, panie dyrektorze, że nominacje do Nagrody Nike i Gdynia już zostały ogłoszone również wczoraj. I są na tych listach nominowanych moi absolutni faworyci: Wojciech Bonowicz, poeta, Marcin Świetlicki, poeta, Jerzy Pilch, prozaik, oraz Paweł Potoroczyn. Trzymam kciuki za Ludzką Rzecz. Też trzymam. To bardzo dziękujemy dyrektorowi Narodowego Instytutu Audiowizualnego. Bardzo dziękuję. Pan dyrektor pozwoli, że ja teraz pobiegnę po naszego gościa, który spaceruje po korytarzu, tak a jest. W tak zwanym międzyczasie posłuchamy jeszcze Damona Albarna, dobrze? Tak jest. In Chile, can I sing with you about Mr. Tembo and what he's got to do? But first I'm going back to the co-op role to find the mission and help him with his load. Mr. Tembo's on his way up the hill with only this song to tell you how he feels. Get back, you will need a helping hand. It's where he is now, but it wasn't what he planned. In Chile, we will sing with you. Just like the TV in Mr. Tembo's room. Of the emphatic night, he checked in on his own. At Mokomazi Inn and made it his home. Tembo's on his way up the hill with only this song to tell you how he feels. But to get there he will need a helping hand. It's where he is now, but it wasn't what he planned. It's where he is now, but it wasn't what he planned. In Chile, we will sing to you about Mr. Tembo and what he's going through. Gets up early while you are still in bed. Mr. Tembo, great blanket by his head. Mr. Tembo's on his way up the hill with only this song. He will need a helping hand. It's where he is now, but it wasn't what he planned. It's where he is now, but it wasn't what he planned. Fred, you take those lines. the most. Good God, man, have some heart in you, will you, please? All right. I'm trying to run this expedition in a decent manner. Logistics, haulage, golf, bungalows, spires, canals, cows, hay bales, telegraph, wires, pylon power, farmhouse oak, chimneys, still used, domes, satellites, football pitches, faded flags and lots of dogs, neon cross on top of a block of flats and a church, not as usual. Mr. Tambo's on his way. Tak, i to jest Trójka pod Księżycem, promaltańska. Jeżeli zaczyna się wszystko 9, a dzisiaj jest 20, jakiś trzeci powiedzmy, tak, to za 20 dni. Tak sobie policzyłam. Mhm. 9, to może w skrócie. Tak, najpierw przypomnij, Michale, jak to... Aha, przepraszam, no wrócił do studia Michał Merczyński, dyrektor Malta Festiwal Poznań. Bardzo nam miło, że zechciał pan zwiedzić nasz ogródek. Tak. No, a teraz sobie wracamy do programu. Więc w skrócie. Najpierw podstawowe wiadomości, które musimy sobie wbić w głowę, jeżeli chcemy skorzystać z przyjemności na Malcie. Od 9 do 29 czerwca trwa Festiwal Malta, 24 już. A. Będzie przez cały ten czas na Placu Wolności działał Generator Malta, a więc taki ten nasz bardzo społecznie zaangażowany projekt współtworzony z poznaniakami i artystami i aktywistami, głównie poznańskimi, choć nie tylko. Tam oczywiście scena teatralna, scena muzyczna, restauracja, działania dla dzieci, warsztaty, wykłady, debaty, dyskusje, tańce, swawole i tak dalej, i tak dalej. Czyli taki 24-godzinny medley, który się przetacza przez największy plac w centrum Poznania. No i oczywiście ostatni tydzień to jest tydzień idiomu, czyli tego tematu głównego tegorocznej Malty, nazywanego w tym roku Ameryka Łacińska i Latin America, czyli mestizos, czyli mieszańcy. No ale też mamy niezwykłą wizytę w tym roku, w dwa kolejne weekendy, a więc 14, 15 i 21 i 22 czerwca dwukrotnie pojawi się na Malcie Anteres Kersmacher. Otóż to. I tutaj zatrzymujemy się, bo to jest niezwykła postać. Ja powiem tak, myślę, że to jest dzisiaj najważniejsza postać, jeśli chodzi o współczesny taniec na świecie. Po śmierci Pilbaum. Tak, to myślę, że to jest, że to nie ma przesady w tym, co mówię. Jest Anteres de Kersmacher postacią, która w latach 80., na początku lat 80. założyła swój zespół Rosas, z którym pracowała przez wiele, wiele lat. Była przez kilka lat takim głównym choreografem opery La Monet w Brukseli, ale przede wszystkim jest postacią, która no, wytyczyła jak gdyby zupełnie nowe kierunki dla tańca współczesnego i wytycza je cały czas. Widziałem kilka razy jej spektakle, które miały bardzo różne formy, od jakby no, czysto tanecznego widowiska, zawsze z bardzo takim, powiedziałbym, oszczędnym i bardzo czystym i bardzo precyzyjnym rodzajem choreografii, którą ona tworzy, często oparty na jednym geście, jakby na jednym ruchu, który jest przetwarzany, multiplikowany, robiony w różnych postaciach. Jedno z najważniejszych, jeśli nie najważniejsze, no jedno z najważniejszych, tak powiedzmy, widowisk jej tanecznych, które widziałem 4 lata temu na festiwalu w Avignon, nazywało się En Attendant, czyli w oczekiwaniu, czekając. I to, wyobraźcie sobie państwo, że siedzicie na dziedzińcu XIV-wiecznego klasztoru Celestynów, jednej z tych aren awiniońskich, Zapada zmierzch. Nie ma żadnych świateł, nie ma żadnych instrumentów, które towarzyszą dzisiejszym spektaklom, a więc głośników, mikrofonów, reflektorów, Bóg wie czego. Absolutnie, po prostu tak. Absolutnie na biało, byśmy powiedzieli, pojawiają się tancerze, którzy, i pojawiają się muzycy, którzy grają muzykę z średniowieczną, francuską, na instrumentach akustycznych, bez żadnego nagłośnienia, bez niczego. I ten spektakl się toczy i ten zmierzch zapada. Mhm. I jakby ten rodzaj tańca, czy tej ekspresji, którą oni pokazywali, zapadał i zamierał z tym zmierzchem. I po prostu zakończył się precyzyjnie o tej porze, kiedy tam było po prostu ciemno. Dopiero potem się pojawił jakiś jeden reflektor, który no, rozjaśnił nam drogę do wyjścia, żebyśmy mogli to miejsce opuścić, chociaż nikt jakby nie pamiętam te ciszę i to milczenie, które trwało po zakończeniu tego pokazu, kiedy no to było niebywałe. Potem zrobiła taki sam spektakl, tylko o świcie. Mhm. Z nocy przechodziło to w światło dnia. Tego nie widziałem, ale słyszałem o tym też legendy. Przepraszam, w zeszłym roku z kolei w Awinionie pokazała spektakl na tej największej arenie teatralnej świata, czyli na dziedzińcu Pałacu Papieży, gdzie przed 2500 publicznością pokazywała z Borisem Szarmacem, tańcząc z nim. To jest taki choreograf francuski młodego pokolenia. Zanim zdobył Awinion, był już na Malcie u Asi Leśnierowskiej, ładnych 10 lat temu. No i oni tańczyli partitę Bacha. To było przeżycie dosyć ryzykowne, bym powiedział, bo ten bardzo intymny i bardzo wyciszony spektakl w tej wielkiej przestrzeni, w tym wielkim, przed tą 2500 widownią, w jakimś sensie zginął. Mhm. Potem rozmawialiśmy z ludźmi z jej teatru, przez chwilę z Anne Therese również, i ona też sama mówiła, że może rzeczywiście taka przestrzeń kilkuset miejscowego teatru to jest coś, co jest jej przestrzenią. No, pokażemy to w takiej sali w szkole, Wyższej Szkole Humanistycznej w Poznaniu, a pokażemy dwa jej spektakle. To są spektakle Face i Drumming. Mhm. Face, to są spektakle z lat 80. Face, jeden z pierwszych jej, właśnie pierwszy jej duży spektakl z 82 roku, i Drumming z 88. Obydwa oparte o ten muzyczny, ostentacyjny, rytmiczny, obsesyjny rodzaj kompozycji, którą wprowadza Steve Reich. Będą to jego utwory, w oparciu o jego utwory. I no, mogę tylko powiedzieć tak, no, bardzo wszystkich państwa, którzy się fascynujecie współczesnym tańcem, zapraszam do Poznania. Tak jak powiedziałaś, Baszko, mamy na to bezpłatne wejściówki, które się już rozchodziły błyskawicznie w tych, tak dozujemy to, bo żeby można było jakoś jeszcze to zdobywać. To jest zasługa naszej wieloletniej współpracy z rządem flamandzkim, że możemy sobie na taki prezent dla publiczności pozwolić, że nie musicie państwo kupować na ten spektakl biletów, natomiast możecie to zobaczyć. Anne Therese de Kersmacher nie była w Polsce od 19 lat. Także jest to na rozdrożu była kiedyś? Tak, chyba tak. Znaczy, nie jestem pewny, czy na rozdrożu, czy... No, ale na pewno była w Warszawie 19 lat temu. To sprawdziliśmy. Już nie pamiętam, ale myślę, że to było rozdroże. Bo to Janusz Marek... Kojarzy z Januszem tak, Markiem, oczywiście. Tak. Natomiast dodam jeszcze, że będzie prawdopodobnie możliwość spotkania z nią, bo ona będzie w Poznaniu. Zatańczy też w tym pierwszym spektaklu, czyli Face. I no, liczymy na niezwykłe spotkanie. Jest to swoiste, z jednej strony kontynuacja naszych flamandzkich wątków, które od 2010 roku, kiedy od Flamandowie... Od narodzin idiomu. Tak, byli bohaterami jak gdyby pierwszego idiomu. Wtedy pojawiała się jedna z tancerek Rosas, w spektaklu, który notabene wyreżyserował Tim Echols z Force Entertainment, który będzie kuratorem przyszłorocznej edycji Idiomu i Malty. Także to się wszystko gdzieś zagłębia. Wtedy Anteres i Rozas nie mogli przyjechać. Potem próbowaliśmy jakiś znaleźć taki moment, ale ona też nie jest taką osobą, która po prostu mówi, przyjeżdżam, o już tu pstrykamy palcami, jesteśmy. Trwały długo te rozmowy, chciała pokazać, wybrała te spektakle, mówi, polska publiczność ich nie zna, a one są w jej karierze bardzo ważne i istotne. No i spotkamy się z taką klasyką tego, czym jest jej szkoła tańca, jej sposób ekspresji, no niebywały. Naprawdę wszystkich, którzy znają, to nie muszę przekonywać, ale tych z Państwa, którzy jeszcze nie mieliście okazji zobaczyć jej na żywo, bo jest wiele filmów, zapisów, no to jest to coś, jest to niebywałe spotkanie, także myślę, że naprawdę będzie warto na te dwa weekendy do Poznania się wybrać i zobaczyć ją po raz pierwszy na festiwalu Malta, po raz drugi w Polsce w ogóle. To od razu o tym ważnym filarze maltańskiego festiwalu, czyli o tańcu na Malcie. Tak, on w różnych, że tak powiem, postaciach się objawiał przez wszystkie maltańskie festiwale, ale od 10 lat współpracujemy bardzo blisko z jedyną stałą sceną tańca współczesnego w tym kraju. Jest to scena prywatna, której kuratorem, szefem artystycznym jest Joanna Leśnierowska, a prowadzi ten projekt Grażyna Kulczyk, jej fundacja Art Stations. Jest to wszystko, co się mieści w Starym Browarze w Poznaniu. No i tak jak co roku przygotowuje Joanna Leśnierowska taki cykl, który się nazywa Stary Browar, Nowy Taniec na Malcie. Jak powiedziałem, to mamy taki swoisty jubileusz tej współpracy, bo to już jest 10. sezon. I będzie tam kilka spektakli, które pojawią się, będą też nawiązywały w jakimś stopniu do... Do Idiomu? Tak, do Idiomu, a więc będą i artyści, którzy są związani z Ameryką Łacińską. No, tak jak zawsze Joanna pokaże też artystów z Polski. No, myślę, że to taki mamy trochę mały jubileusz, ale myślę, że warto o tym powtarzać, bo jest to, jak powiedziałem, jedyne takie stałe miejsce w tym kraju, które no, jest taką mekką tańca współczesnego, tego najbardziej awangardowego, tego najbardziej poszukującego. Tak jak powiedziałem, no, Borys Szarmac był pokazywany przez Joannę właśnie chyba z 10 lat temu albo 9, dopiero potem jak gdyby jego choreografia konceptualna gdzieś się pojawiała na tych wielkich festiwalach europejskich. Także no, to na pewno będzie taki bardzo ważny wątek i cykl spektakli, ale też pokażemy na przykład oczywiście Ewę Wycichowską i Polski Teatr Tańca z jej najnowszym przedstawieniem. Właśnie przedwczoraj, że tak powiem, dogadaliśmy wszystko, że uda się ten spektakl też pokazać. Zresztą sporo poznańskich zespołów będzie w tym Poznań roku. Poznań na Malcie, kiedyś było takie hasło. I teraz takie hasło w jakimś sensie się też pojawia, bo będzie oczywiście i teatr nowy, między innymi zobaczymy słynne dziady Rychcika, ale też Lech Raczak, nasz dyrektor wieloletni artystyczny Malty. Niepokorny. Tak, pokaże spektakl o Smoleńsku, także spodziewamy się różnych tutaj reakcji żywiołowych naszej publiczności. Oczywiście będzie i scena robocza, i Adam Ziajski, no i bardzo, bardzo wielu, w sumie około 600 aktywistów i artystów z Poznania w tym roku na Malcie gościmy, głównie z młodego pokolenia, także my się nie starzejemy, tylko młodniejemy z naszą publicznością i z naszymi artystami, których na Maltę zapraszamy. To teraz, proszę Państwa, ja będę okrutna, bo tak. 4 minuty po pół do drugiej przekażę Państwu bilety na spektakl, którego najbardziej bodaj jestem ciekawa. Mhm. Na razie rzucamy tylko tytuł, jeżeli wolno rzucić takim tytułem. Golgota Piknik. Mhm. To jest dzieło Rodrigo Garci, o którym mówiliśmy na początku, ale do niego za moment powrócimy. A my mamy dla Państwa bezpłatne bilety, które możemy również nazywać zaproszeniami. Tak jest. Na 27 czerwca nad godzinę 21 do Centrum Kultury Zamek 22, tak. 333 Golgota Piknik. No, piękną będę miała urodzinową kolację, a tym Tymczasem powrócę do artysty, który zaczynał dzisiaj muzycznie nasze spotkanie. Nie wiem, jak się czyta jego pseudonim, bądź nie wiem, imię, nazwisko. Rebolledo? Rebolledo, tak. Do tego, który prawdopodobnie zacznie też muzycznie ten tegoroczny generator. Tak. No to przez chwilkę jeszcze meksykański artysta pobrzdąka sobie, a my dokończymy omawianie programu za jakieś 2-3 minuty. Rozpocznie się generator od strony tak muzycznej. Dyrektor Malto Festiwal Poznań jeszcze z nami przez chwilkę. Każdy by chciał mieć taką chwilkę, 22 minuty do godziny drugiej w środku nocy. No, ale jaka to piękna noc, panie dyrektorze. No, ja tu bardzo dobrze się czuję. No, bardzo nam miło. To teraz porozmawiajmy o spektaklu, który miły, no chyba z założenia nie powinien być. Czyli to, na co teraz rozdawaliśmy nasze zaproszenie podwójne, oczywiście rozeszło się w sekundę. Bardzo państwu dziękuję. Zacznę od takiego też bardzo krótkiego cytatu, ale chcę go państwu przeczytać. Garcia wstrząsa, grozi i obraża po to, by sprowokować, wyzwolić widzu wolę sprzeciwu, negacji, poszukiwania wyjścia awaryjnego ze świata podporządkowanego przemocy, władzy i konsumpcji. Ta łatka prowokatora no bardzo mocno, że tak powiem, jest przypięta do Rodrigo. Zresztą nie wiem, czy państwo pamiętacie ta jego wizyta we Wrocławiu, kiedy właśnie odbierał nagrodę Nowe Rzeczywistości Teatralne, zakończyła się takim skandalem, bo tam pojawił się spektakl, w czasie którego... Zabić, żeby zjeść wypadki. Tak. W jaki sposób przyrządzano na oczach publiczności Homara. No i protesty różnego rodzaju i organizacji i publiczności w ogóle doprowadziły do tego, że Rodrigo, a najwięcej o tym pisały oczywiście nasze tabloidy, że Rodrigo wyjechał trochę, wziął nagrodę i wyjechał. Nie wiem, czy się obraził, czy się nie obraził, nieważne. Chcę powiedzieć jedno. To zdanie, mam nadzieję, i to, co państwo zobaczycie i na spektaklu Golgota Piknik, to nie jest prowokacja dla prowokacji. On jest artystą, który rzeczywiście poprzez pokazywanie bardzo odważnych i często drastycznych form, scen, używanie pewnych znaków, które dla kogoś mogą być obrazoburcze, czyni to z jednego powodu. Chce obnażyć troszeczkę naszą rzeczywistość, która... Nawet tak nie naprawdę, troszeczkę, panie dyrektorze. No tak, tylko taką, która tak naprawdę z niczym się nie liczy. I my oczywiście większych obrazoburczych działań i nie wiem, tekstów czy znaków ikonicznych dopuszczamy się w życiu codziennym i w rzeczywistości wokół nas, a on to wyostrza, pokazuje jeszcze mocniej i robi to dlatego. No nie chcę tutaj uchodzić za jakiegoś adwokata diabła, ale no tak trzeba o tym powiedzieć. Zresztą Golgota Piknik to jest jego najsłynniejszy spektakl, też najbardziej kontrowersyjny, najbardziej oprotestowywany, no ale wydawało nam się, że jeżeli nie było go do tej pory w Polsce, to trzeba go polskiej publiczności pokazać i naprawdę nie robimy tego dla taniego rozgłosu, tylko wydaje nam się, że to, że dzisiaj dochodzimy do takiego, doszliśmy do ściany w pewnym sensie, bo nawet tej tytułowej Golgoty nie potrafimy w jakimś stopniu uszanować i z wszystkiego robimy rodzaj biznesu, merkantylizmu, trochę nie ma żadnej świętości. To jest po prostu dosyć przykre lustro naszych czasów, naszego społeczeństwa, naszych... Nawet bardzo religijnego. Tak, co uczyniono symbolem, postacią Jana Pawła II już świętego, z Jasną Górą, czy z Licheniem, czy jeżeli pojedziecie państwo do wszystkich miejsc kultu, to ta fala komercji i kiczu, która się z tej sakro sztuki pod każdym względem przebija i wyraża i wylewa, no jest dosyć porażająca. Trochę inna jest ta mentalność w Ameryce Łacińskiej, trochę inne też jest zrozumienie tam religii. No nie zapomnę wizyty w sanktuarium w Meksyku Matki Boskiej z Guadalupe, gdzie ze starej katedry, która była lekko uszkodzona z powodu trzęsienia ziemi, tę słynną figurę przeniesiono do nowej, zupełnie wybudowanej obok takiej wielkiej świątyni, gdzie do tego obrazu się jedzie tak jak na takim taśmociągu, jak na lotnisku są, że jak trzeba przemierzyć długą postać. Ludzie na tym stawali i podjeżdżali przed ten obraz i potem się to obracało. A przy wejściu do kościoła stała wielka rzeźba ułożona ze świeżych kwiatów i to było logo Pepsi, która była, nie wiem, sponsorem tej katedry. No więc jakby to przechodziło, a przed tym był jeden wielki targ, który był targowiskiem próżności i nad tym wszystkim stał właśnie pomnik Jana Pawła II. Zresztą ten był dobry. Który w takiej frasobliwej nieco formie patrzył i mówił: co wy tutaj wszyscy z tym wszystkim robicie? Więc my też nie patrzmy tylko na to, że Garcia chce obrazić nasze najczulsze i największe uczucia, ale spójrzmy na to, co my czasem sami potrafimy z tym wszystkim zrobić, więc myślę, że ten spektakl będzie omawiany, dyskutowany przez polskie media, nie tylko w tym swoim naskórkowym i takim pozornie prowokatorskim wymiarze, ale spróbujemy jakoś go po prostu przeanalizować i taki w ogóle jest cały jak gdyby przekaz Garcii, że on w dużej mierze stara się tę naszą rzeczywistość przerysować po to, żebyśmy trochę się w niej przejrzeli jak w lustrze i zastanowili się nad tym, co się wokół dzieje. A oczywiście posługuje się w tym spektaklu ikonami z twórczości Goi czy innych twórców malarstwa i sztuki europejskiej. Także zapraszam państwa, bo jest to przedsięwzięcie ryzykowne z punktu widzenia festiwalu, ale bardzo świadomie i bardzo serio do tego podchodzimy. Nie robimy tego dla czczej prowokacji. No i to prawdziwe pomieszanie, czyli prawdziwy taki miks, czyli no oczywiście stuprocentowe nawiązanie do idiomu. Tak. Obiecałam, że zastanowimy się troszkę nad słowem idiom. Ono mnie trochę przeraża, bo no, jakby idiom mnie kojarzy się z językoznawstwem i z określeniem, powiedzmy, wyrażenia nieprzetłumaczalnego na inny język. Czegoś bardzo specyficznego dla danego języka. Tak. Skąd się wziął ten pomysł, żeby właśnie temat, prościej mówiąc, Malty, przełożyć na idiom? Tak, no staraliśmy się, znaczy używamy tego pojęcia w takim oto sensie, że szukamy z jednej strony tematu. Można używać też słowa temat, ale to, czym były poszczególne idioma, więc na przykład flamandowie, nie było jakimś pojęciem, które dotyczyło geografii, tylko pokazywał pewien fenomen, który pojawił się w latach 80. w teatrze europejskim, że nagle fala artystów od Luca Percevala poprzez Jana Lauwersa, Jana Fabra i wielu, wielu jeszcze innych weszła jak taka fala w życie teatru europejskiego i szukaliśmy tego fenomenu, czyli czegoś idiomatycznego, co pojawiło się tylko tam, dlaczego w tym momencie. Temu też służą nasze fora, które dwudniowe konferencje i dyskusje, gdzie my rozbieramy jak gdyby ten idiom i staramy się jego specyfikę i fenomen odnaleźć, poszukać i przybliżyć naszemu widzowi. W tym roku jeden dzień będzie poświęcony właśnie na taką analizę twórczości Rodrigo Garcia, ale będzie też cały taki kolejny dzień, który poświęcimy na omawianie tego, czym się zajmujemy przy pojęciu mestizos, a więc będą eksperci i z Ameryki Łacińskiej i z Polski, na przykład będzie kilkunastu ludzi brało udział w tych konferencji. Między innymi pojawi się z Brazylii, z São Paulo, z Uniwersytetu Katolickiego w São Paulo, Suzy Rolnik, która jest i krytyczką sztuki, i performerką, i kuratorką, więc różne bardzo osoby będą ten idiom dla nas, że tak powiem, analizowały. No i tak jak mówię, jest to próba poszukania pewnego wątku tematów, czy pewnego zagadnienia, czy pewnych fenomenów, które się pojawiają we współczesnej kulturze, albo są po prostu bardzo ważnymi takimi problemami społecznymi, jak na przykład wykluczenie, o których też mówiliśmy parę lat temu. To, proszę Państwa, już teraz więcej wiemy, co to znaczy idiom i łatwiej nam będzie się odnieść do jeszcze jednego, ja to nazywam spektaklem, bo trochę boję się tego słowa projekt, trochę obśmianego. Tak, trochę tak. No bo, nadużywanego. Bo nadużywanego. No w każdym razie, no będzie to Król Lir, już dzisiaj ten tytuł szekspirowski padł, więc rozumiem, że to ma jakiś związek z Rodrigo Garcią, mimo że to nie jego spektakl. Nie, to nie jest jego spektakl, ale to jest jego tekst. Jest ten jego Król Lir przepisany, który zresztą był podstawą opery Mykietyna, o której wspomniałem. I tam przepisywał Piotr Gruszczyński. Tak, Piotr Gruszczyński, znaczy najpierw jak gdyby Lira przepisał Rodrigo na hiszpański. Ta opera jest wykonywana po hiszpańsku, ale Piotr zrobił jeszcze tłumaczenie polskie i przepisanie też jakby tego tekstu. Tekst jest znakomity. Ja ten tekst uwielbiam, czytałem go, oglądałem najpierw ten spektakl Mykietyna, a potem potem przeczytałem ten tekst Piotra, jego polską wersję. No jest to tekst porywający i zobaczymy wersję teatralną, którą przygotowała Cooperativa Rey Lir, Emilio Garcia Webby z Argentyny i bardzo też czekam na ten spektakl, bo jakoś go skonfrontujemy, myślę, też z tą operą, którą, jak powiedziałem, zobaczycie, znaczy nie zobaczycie Państwo, ale usłyszycie ją, bo wydajemy ją na płycie, która będzie dołączona do książki o Rodrigo. I tego Króla Lira będzie można zobaczyć 26 o 20 w Centrum Kultury Zamek. I proszę Państwa, no mamy podwójny bilet. Tylko ja jestem teraz rozdarta, tak, ponieważ napisała do nas pani Joanna bardzo piękny e-mail i ja zrozumiałam, że pani jest z Poznania i że wybiera się pani z siostrą na Maltę. I tak się zastanawiam, czy ja mogłabym pani zaproponować to zaproszenie podwójne na 23 czerwca na godzinę 20. Może to byłaby miła niespodzianka dla siostry, o ile dobrze zrozumiałam, maturzystki. Więc jeżeli pani zdąży 5 minut odpisać, że pani przyjmuje ten prezent, to będzie mi bardzo miło i potwierdzimy to jeszcze mailem i mailem. Natomiast jeżeli pani nie odpisze, no to, to trudno, to tuż przed drugą zaproponujemy już osobie, która zadzwoni do nas, czy dodzwoni się. Jeszcze raz przypominam, to jest ten Król Lir, o którym dosyć skomplikowanie opowiadaliśmy, bardziej pan dyrektor, oczywiście nie ja. Myślę, że bardzo pouczające zdarzenie, czy wydarzenie na tegorocznej Malcie. A więc czekam na e-mail. Wystarczy powiedzieć tak, pani Joanno, że napisać tak, albo zadzwonić szybciutko, 22 333 33 33. Zwracam się do pani Joanny, która napisała do nas e-mail. No i to tyle zaproszeń podczas tego wydania Trójki pod Księżycem. Zastanawiam się, co byśmy jeszcze mogli dzisiaj państwu opowiedzieć. Mamy niewiele ponad 5 minut, panie dyrektorze. Dyrektor Malta Festiwal Poznań jest jeszcze z nami. No w każdym razie to centrum festiwalowe to jest ten dziwny obiekt na Placu Wolności, tak? Ja jeszcze, jeśli mogę, powiedziałbym o dwóch rzeczach. Otóż myślę, że bardzo ważnym zespołem będzie też Mapa Teatro, który przyjeżdża do Poznania z Kolumbii z spektaklem, tym, który się nazywa Rozprawa na temat poczciwego człowieka. I to jest historia, wątkiem i początkiem spektaklu jest znalezione w kieszeni zamordowanego króla kokainy Pablo Escobara przemówienie, które on przygotował na okoliczność, jeżeli zostałby prezydentem Kolumbii. Także Mapa Teatro jest takim zespołem, który no, powstał w Paryżu w 1984 roku, ale od 1986 działa w Bogocie, więc no, jest to jeden z takich bardzo ważnych zespołów, które też będziemy w tym roku w Poznaniu gościli. A poza tym jeszcze chcę powiedzieć o jednym, i teraz użyję słowa projekt, bo rzeczywiście jest to zupełnie nowa rzecz, którą przygotowuje dla nas Kandelaria Seans Valiente. Znana w Polsce wokalistka zespołu Paris Tetris, która jest Argentynką. Mieszka, połowę czasu spędza w Polsce, połowę czasu spędza tam, prywatnie z żoną Marcina Maseckiego. No i przygotowuje taki rodzaj instalacji, która się nazywa Pictorial Candy. Także to spotkanie państwa Maseckich z Rodrigo zaaranżowaliśmy już w październiku, kiedy był w Polsce. No i to zaowocowało tym, że także artyści z Argentyny, którzy mieszkają i tworzą w Polsce, myślę o Kandelarii, też przygotowują jakąś taką specjalną rzecz na tegoroczny festiwal. Przepraszam, nie chcę rozbijać myśli pana dyrektora, ale czy pan Masecki się pojawi też na festiwalu? Będzie na festiwalu, oczywiście, będzie tam udział brał w tych koncertach, które Kandelaria przygotowuje. Natomiast no, ja jeszcze chcę powiedzieć o takiej rzeczy, że no, doskonale państwo znacie i w Trójce wielokrotnie był omawiany cykl Rewolucje Wielkopolskie, no który tak. przygotowuje Agata Siwiak. Spektakl Michała Borczucha i spektakl pana Mikołajczaka będą znowu pokazywane na Placu Wolności. A więc my tam się zderzamy z różną taką bardzo rzeczywistością. To nie jest tak, że ta scena na Placu Wolności to jest taka scena rozrywkowa, tylko tam są bardzo poważne i takie często wymagające no, dużego zaangażowania ze strony widowni przedstawienia. Więc zobaczymy, tak jak już powiedziałem, spektakle z teatru nowego. Poznańskie zespoły, te poszukujące, ofowe, będą się na Malcie też prezentowały. Także w sumie jest około 300 różnego rodzaju wydarzeń, z których naprawdę państwo by się mogli wybrać coś dla siebie. To jest tak, że na Malcie, w Poznaniu, tak jak na piłce nożnej, na pogodzie, wszyscy się znają i wszyscy wiedzą, jak należy ten festiwal robić. My robimy go już od 24 lat w tym zespole, który no, oczywiście jest coraz bardziej odmładzany i się zmienia, ale dyrektor wciąż młody, no, ten sam. Myślę, że jeszcze trochę, więc trochę też myślimy już o przyszłym roku, bo ten jubileusz, nie chcę tutaj wpadać w jakiś ton przesadny, przesadnie z tym związany, ale pracujemy nad tym już dosyć intensywnie i to trochę traktujemy też tę przyszłoroczną Maltę jako pewnego rodzaju cezurę, bo chcemy coraz bardziej stawać się takim festiwalem, który nie tylko w ciągu tygodnia czy w ciągu trzech tygodni działa, ale coraz więcej naszych aktywności jest regularnie w innym czasie, czyli teraz, jak wspomniałem na początku, przenieśliśmy naszą aktywność i nasze biuro do Arkadii. Mamy tam piękną przestrzeń na pierwszym piętrze, gdzie właściwie odbywają się co miesiąc takie wprowadzenia do kolejnego festiwalu. Ostatnie było w piątek, gdzie są i małe koncerty, i małe spektakle, i debaty, dyskusje, i filmy dotyczące Ameryki Łacińskiej, dotyczące jak gdyby tego tematu, więc coraz bardziej Malta staje się takim miejscem i takim, taką instytucją, która nie ogranicza się do tego czasu samego festiwalu. No i rzecz bardzo ważna, która dla publiczności, ale nie tylko, myślę, że też dla środowiska maltańskiego czy środowiska festiwalowego, międzynarodowego jest istotna. Otóż od kilku lat Europejska Fundacja Festiwalowa, czyli takie najważniejsze stowarzyszenie grupujące 150 najważniejszych festiwali z całego świata, organizuje coś, co nazywa się Atelier dla młodych dyrektorów artystycznych festiwali w różnych miejscach na świecie, między innymi w Izmirze, w Lublianie, w Warnie, ostatnio w tym roku w marcu w Edynburgu, czyli w takiej mekce, można powiedzieć, festiwalowej. Wykładowcami są tam dyrektor festiwalu w Avignon, dyrektor Edynburga, dyrektor Ruhr Triennale, był Heiner Goebbels w tym roku, dyrektor Wiener Festwochen i mówiący te słowa. I w tym roku po raz pierwszy EFA zdecydowała się na zorganizowanie atelier w Polsce. I organizatorem będzie Malta. Nie będzie to w czasie festiwalu, ale będzie to w czasie naszego innego projektu, który być może też państwo znacie, czyli festiwalu Nostalgia, który jest jesienią. Tak, bardzo dobrze, że właśnie o tej porze. Tak, ale czyli wtedy 45 tych adeptów młodych przyjeżdża do danego miejsca. Średnio jest około 150 zgłoszeń, trzeba przejść przez dosyć ostre sito, żeby się tam dostać. No i oni będą w Poznaniu, że tak powiem, pobierali różne nauki. Natomiast zapowiedzieć chcę jedną debatę, która będzie właśnie zapowiadała to i będzie mówiła o tym, jaka jest rola festiwali dziś, i to już będzie 27 czerwca, w czasie ostatniego tego tygodnia maltańskiego. I chcę na to zwrócić uwagę, bo czasem się pojawiają głosy, że festiwale są taką instytucją, która zabiera wszystkie pieniądze, co jest oczywiście nieprawdą, że jest festiwalizacja życia, i to się mówi z pewną ironią i przekąsem, co też nie jest prawdą, bo instytucje się mają bardzo dobrze, a są festiwale i festiwale po prostu, więc nie należy tego w sposób taki lekceważący traktować, tylko trzeba myśleć o tym jako o pewnym zadaniu, które nie tylko jest czasem, jak powiedziałem, święta i takiego szaleństwa właśnie radosnego, ale też jest tematem i miejscem refleksji, zadumy, no i stawiania często trudnych pytań. Także nam, czyli publiczności i organizatorom, i przede wszystkim artystom, bo oni je stawiają, ale my im też często te pytania stawiamy sami. Już bardzo się cieszę. Trójka patronuje festiwalowi. Bardzo dziękujemy za zaproszenie, panie dyrektorze. Oczywiście, bardzo dziękuję, bardzo się cieszę. Widzimy się w ostatnim tygodniu Malty, ale wcześniej oczywiście jeszcze się spotkamy, żeby państwu, że tak powiem, dziennym spośród państwa opowiedzieć o programie Malty, także proszę być przygotowanym na to, że w pewną niedzielę o godzinie 19 powtórzymy, oczywiście w skrócie, dzisiejsze wydanie Trójki pod Księżycem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Malta Festiwal Poznań, Michał Merkel.